reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 listopada, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. 20 lat więzienia za podłożenie bomby w autobusie, za chwilę w serwisie Trójki o wyroku, który wydał sąd we Wrocławiu. Zmiany w rządzie zaproponowane przez premier są niewielkie, mówi rzecznik PiSu. Za godzinę ma się zacząć spotkanie kierownictwa partii w sprawie rekonstrukcji gabinetu Beaty Szydło. Jest zimowy rozkład jazdy na kolei, powiemy o nowych połączeniach, większej liczbie pociągów, a także planowanych remontach. Paweł R. chciał dokonać zabójstwa wielu osób. Działał z premedytacją, uznał wrocławski sąd i skazał byłego studenta chemii na 20 lat więzienia. Mężczyzna był oskarżony o terroryzm. Prokuratura chciała dla niego 25 lat. A Paweł R. w maju ubiegłego roku w autobusie komunikacji miejskiej zostawił ładunek wybuchowy domowej roboty. Podejrzany pakunek zauważyli pasażerowie i zawiadomili kierowcę. Ten wyniósł go z pojazdu na najbliższym przystanku. Ładunek eksplodował, raniąc kobietę. Sąd nie uwierzył oskarżonemu, który zapewniał, że nie chciał nikogo skrzywdzić. Sprzeczne z pozostałym zebranym materiałem dowodowym, sąd uznał wyjaśnienie oskarżonego, że nie chciał dokonać tego czynu. Nie chciał nikomu zrobić krzywdy, a przede wszystkim sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego i faktami, które zostały ustalone na tej sali rozpraw. Sędzia Marcin Sosiński podkreślał, że oskarżony skonstruował i podłożył ładunek wybuchowy, żeby zdobyć pieniądze i przez to zyskać akceptację. Paweł R., przypomnijmy, zanim zostawił bombę w autobusie, powiadomił służby, że podłożył we Wrocławiu 4 bomby, a za ich rozbrojenie żądał 120 kg złota. Sąd nie skorzystał z możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary, mimo opinii biegłych, którzy uznali, że mężczyzna działał z ograniczoną poczytalnością. Paweł R. przyjął słowa sędziego bez żadnych emocji. Wyrok nie jest prawomocny. Zmiany personalne w rządzie, które zaproponowała premier Beata Szydło, są niewielkie, mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek na chwilę przed spotkaniem kierownictwa partii rządzącej przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Spotkanie ma dotyczyć właśnie rekonstrukcji gabinetu Beaty Szydło. Dzisiaj poza panią premier myślę, że nikt nie jest w stanie powiedzieć, w jakim kierunku reorganizacja przebiegnie, co zostanie połączone, ewentualnie jakie będą zmiany personalne. Choć wiem, bo to już państwu mówiłam, że te zmiany personalne, które zaproponowała pani premier, są w niewielkim zakresie. Beata Mazurek dodała, że zmiany w rządzie mogą przesunąć się w czasie, bo będą i personalne, i strukturalne. Kolej z nowym rozkładem jazdy na zimę. Na popularnych trasach ma być więcej pociągów. Pojawią się też nowe połączenia, chociaż ciągle będą trwały remonty torów. Zmiany wejdą w życie 10 grudnia. W nowym rozkładzie są m.in. nowe połączenia, m.in. z Przemyśla do Gdyni czy Strójmiasta do Rzeszowa. Po 13 latach przerwy pociągi wrócą do Chrubieszowa. Będzie można stamtąd dojechać do Jeleniej Góry przez Rzeszów i Wrocław. Będzie też w sumie o kilkanaście pociągów więcej. Mamy teraz średnio 350 pociągów, to będzie około 367 pociągów. I tak dla przykładu linia krakowska, pociągów będzie więcej o 5 połączeń. Linia krakowska, czyli trasa Warszawa-Kraków, informował prezes PKP Intercity Marek Chraniuk. A przeszły rok to także remonty. Pasażerowie nadal będą musieli korzystać z objazdów na trasach z Warszawy do Poznania, Białegostoku, Lublina oraz Grodziska Mazowieckiego. Szykują się zmiany w strukturze NATO. Ministrowie obrony krajów sojuszu mają dzisiaj zdecydować o utworzeniu dwóch nowych dowództw Paktu Północnoatlantyckiego. W ten sposób NATO ma poprawić transport wojska i sprzętu do miejsc ewentualnego konfliktu. O spotkanie ministrów z krajów NATO w Brukseli obserwuje Wojciech Cegielski. Choć przedstawiciele sojuszu nie mówią tego wprost, to nowe decyzje są odpowiedzią na zagrożenie krajów na wschodzie Europy ze strony Rosji. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówił przed rozpoczęciem spotkania ministrów w Brukseli, że dwa nowe dowództwa mają być zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie. Nowe centra dowodzenia mają poprawić przerzut wojsk przez Atlantyk i w obrębie Europy. Mobilność wojskowa jest kluczem do odstraszania i obrony, ale nie chodzi tylko o nowe dowództwa. Musimy wprowadzić nowe wymogi dla infrastruktury cywilnej, takiej jak drogi, szlaki kolejowe i lotniska. Sojusz zaczął już zbierać informacje o drogach, mostach i szlakach kolejowych w krajach członkowskich, głównie na wschodzie Europy. Nie wszystkie szlaki komunikacyjne są bowiem przystosowane do przerzutu ciężkich czołgów. NATO będzie chciało także przekonać kraje członkowskie, również w ramach Unii Europejskiej, do zmian przepisów, co ma uprościć procedury administracyjne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Ministrowie obrony krajów NATO będą także rozmawiać o sytuacji w Korei Północnej i cyberbezpieczeństwie. To był serwis Trójki.

róże edeńskie u czystości stoku odkwitnęły dni wasze od wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami. Absolutna premiera. Mogiły haremu, jeden z sonetów krymskich Adama Mickiewicza, to drugi utwór po Stepach Akermańskich ze wspólnej płyty Andrzeja Stasiuka i zespołu Hajdamaki. Oleksandr Jarmoła, wokalista grupy Hajdamaki, mówi tak: w stronę Mickiewicza pchnęła nas rozmowa z przyjacielem zespołu Waldkiem Suliszem, dyrektorem Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie. Zaintrygowani sięgnęliśmy do ukraińskich tłumaczeń starych sprzed pół wieku, ale nie znajdując w tym natchnienia, sięgnęliśmy po oryginał i stało się. Język Mickiewicza od razu zaczął nam w głowach malować obrazy muzyczne i to było to. Trochę też dlatego, żeby Mickiewicz nie zardzewiał i nie strupieszał. Najszybciej przecież umierają lektury obowiązkowe, a mam wrażenie, mickiewiczowski 13-zgłoskowiec wciąż zachowuje swoją niebywałą siłę. Myślę, że gdyby Mickiewicz wygłaszał dzisiaj swoje improwizacje, to musiałyby one brzmieć jak swoisty słowiański rap. Hajdamaki cudnie to wszystko zorientalizowały, poturczyły, bo przecież uwieszcza nie tylko Litwa Polska, ale i Ackerman, i eskapada stambulska, i na koniec, niczym domknięcie losu, ponura śmierć nad Bosforem. Tak mówi Andrzej Stasiuk. I jeszcze raz Oleksandr Jarmoła. W Mickiewiczu widzimy szansę na zasypanie jednego z wielu rowów, jakie sami wykopaliśmy po obu stronach Bugu. Wiem, że deklaracje w stylu budujemy most kulturowy nad rzeką zła brzmi banalnie i jest już wykorzystywane do granic możliwości. Dlatego nie porywamy się na sprawienie jedną płytą pokoju na świecie i bratniej miłości. Po prostu chcemy pokazać, że za wschodnią granicą też są wrażliwi na poezję ludzie. Mogiły haremu, Andrzej Stasiuk i grupa Hajdamaki. Teraz nasza piosenka dnia jest 14 minut po 15. Joan S. Police Woman, Warning Bell. Even in the water, you were so soft in the corner, soft where you shouldn't be. There was a warning bell, I don't know. Morning Bell, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Teraz kolejna premiera. Jest to niezwykły projekt dwóch muzyków, którzy w zasadzie nie powinni się spotkać, a jednak się udało. Dwóch muzyków, Steve Mason, znany nam doskonale z anteny trójki z grupy Beta Band i Martin Duffy's Primal Scream. Nagrali mini album, nazywa się Życie w czasach elżbietańskich. Promuje to wydawnictwo właśnie ten single This One for the Humans. Bardzo nam się podoba. Teraz nasza płyta tygodnia. Wielkie wydarzenie i być może dla niektórych trochę rozczarowanie. Album Sama Smitha. Utwór nazywa się Palace. My head is filled with ruins, most of them I built with you. Now the tides no longer moves, don't disturb the ghosts of you. They are empty, they are warm. Tell me what we built this for. On my way to something more. You're that one I can't ignore. We never built this palace, but real love is never a waste of time. Yeah, I know just what you say, and I regret ever complaining about this heart and all its breaking. It was beauty we were making. And I know we'll both move on. You'll forgive what I did wrong. They will love the better you, but I still own the ghost of you. Real love is never a waste of time. Pani Wiesława z miejscowości Pilzno i pan Paweł z Zawiercia otrzymują od nas nowy album Sama Smyfa, naszą płytę tygodnia. Jest 25 minut z sekundami po 15. Nowy album z repertuarem Nat King Cole'a nagrał nasz stary, dobry znajomy, który odwiedził w tym roku na koncercie Studio Osieckiej, czyli Gregory Porter. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. She is sorry to be delayed, but last evening down little Lover's Lane she strayed. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lie. When she woke from her dream and found that her love was gone,

koszmary, szare koszmary, szare koszmary. Grupa Pink Floyd w Osieckiej to był oczywiście Tomek Lipiński. Mam w ręku nową płytę wytwórni ECM, wyprodukowaną przez Manfreda Eschera. To płyta Unloved kwartetu Macieja Obary. Posłuchajmy fragmentu kompozycji Krzysztofa Komedy. Kwadrans z sekundami brakuje jeszcze do 16. Nie przeboje Wojciecha Mana doczekały się pięknego wydawnictwa w boksie zbierającego 6 dotychczasowych płyt, ale jest też bonusowa płyta. Można ją nazwać epką. Zawiera 6 dodatkowych utworów i ma piękny tytuł Kroczek 3,5. Tam odnajdujemy m.in. Erika Bardona. So fast, and the girls wouldn't last, and the whiskey is short in your glass. It's a lesson to learn, it's a path that you will burn on your way to fame and glory. Sell your soul to the devil, stay at this level and be 27 forever. Others might get a taste of what we really have to face. Awake from an endless sleep, you're hurting all over. You tell your soul to the devil to stay at this level and be 27 forever. Now I hear a voice from the past. Should have joined us in rock and roll heaven for every 20 seconds. You get on your feet, you feel ready to slip down the path to fame and glory. Many nights have passed, and the girls, they couldn't last, and there's no more whiskey in my glass. The good, they die young. The good stay 27 forever. You'd sell your soul to the devil to stay at this level and be 27 forever. Już zawsze będę miał 27 lat. Tak śpiewał Erik Bardon ze specjalnego wydawnictwa, które uświetnia wydanie w boksie kompletu Nieprzebojów Wojciecha